i ne razbudujete. Znači, slušalci aktivne i očekujete iz net naša emisija Islamske teselice Idris Idrizović. Pa iz ova prilika, čima me šansa da se družime su nego, da se čujeme vo prvi i drugi deo emisija. Kašiv je jasno, prvi deo ide so direktno predavane, bez smetne, a drugi deo pitane odgovori. Zatim, poštovani slušalci, na drugi deo emisija pripremite neke pitane i slobodno prašajte našeg gosta. Samo da čujeme da li sme na veza, slučajno, ili svakog trenutka očekujeme da se naš gost uključi. Naše emisije Islamske teme se vo ponedeljak, sreda i sobota. Danas je 18. februar 2017. godina. Sobota, gost naš, navečerni gost. Halo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Evo naša prilika, poštovani slušalci, da je naš gost tu je, znači naša emisija, možemo da kreneme. Da je podsjetime, prvi dio je nesmetano, če čujeme što pripremiv za današnje naše družine. Nakon završetak prvi dio ide nagradno pitanje za sve naši slušalci i drugi dio je pitanje i odgovori. Još jedno selam svim vam koji ste zajedno sa nas i jedna poruka. Slobodno slušalci, neka pripremiti pitanja za naše družine. Uvodan Efendija, kako ste? Zdravo, dobro, bitno je tija. Elhamdulillah, maša Allah, hvala Allahu azza wa jel, neizmerno nemu hvala za svaki blagodat što nego dav. Vijek, kada ste? Zdravo, dobro. I kje nas je dobro, šucur, nego samo za početak bi sad kada joj prašam koji naslov današnje družine ima. Pa inša Allah, kao što smo rekli, znači, se družime već drugo naše predavanje, već ove treće predavanje, koje će se družime, inša Allah, da li sme pripremene da kreneme ka Allahu Azza wa Jalla. Evo, poštovani slušalci, nakon što smo čuli naslov od emisije družine, koristim prilike da pozdravim sve naše slušalci koji se na talasi vam usradio i našeg gosta, prilika imame i mi je da poslušame, pa Bojrom Efendija. Alhamdulillahi رب العالمين الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بشيرًا ونذيرًا بين يدي ساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وهدي إلى صراط المستقيم خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من عذابها يقول الله عز وجل في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول جل شأنه في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فلا بريفد سمو Allahu, gospodaru svih svjetova. Njemu se zahvaljujemo i od njega pomoć i oprost za sve grijehe tražimo. Allaha se utječemo od zla naših duša i zla naših loših djela, koga Allah uputi nikoga u zabludi ne može odvijest, a koga on u zabludi ostavi, nikoga ne može na pravome putu uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha Azza wa Jal, jednog jedinog, koji nema ortaka, koji je jedan, koji sve vidi i sve čuje. I svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji ga posla milost ovom ummetu, robi poslanik. Najljepši govor je govor uzvišenog Allaha Azza wa Jal. A najljepša uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najružnije dijelo je novotarija, a svaka novotarija vodi ka stramputici, a svaka stramputica vodi ka džehennemu, da ne Allah dželle še'nu sačuva džehennema. O vjernici, vasijeti vam Allah subhanahu wa ta'ala, kao što je vasijetio i narodima prije vas, da se njega boje. O vjernici, bojte se Allaha azza wa jel, iskrenom bogobojaznošću, i ne umirite osim kao muslimani. Draga braćo, drage sestre, svi vi što slušate, vallahi toga što stvara nebesa i zemlje, koji stvara čovjeka od ugruška, svjedočim ispred njega da vas volim u ime Allaha Azza wa Jal. Pa evo, drage braćo, drage sestre, se družime su vrlo jedna tema, ozbiljna tema, koja treba svakoj čovjek od nas da prispite samog sebe. Da reče, da li ja sam spremen, ti što slušaš obje riječi, prašaj samog sebe, da li sam ja spremen da krenem ka Allahu Azza wa Jal, da li sam ja spremen da deneska melek smrti mi dojde i ja da ne zažalim za ništo, da li sam ja deneska spremen da toga gosta što dođa nenajaven, da mi dojde mene i da se susretnem sa Allaha Azza wa Jal. Pa kao što smo rekli, vo hadisi za ovoga put koji treba čovjek da se spremi, za ovoga put koji je ne jedna godina ili dve ili tri prije nas, ima je ljudi što preselili i pred hiljadu, hiljade godine, ali Josevo kabor i tija što zaradile ošlo samo su njih. Ostajile i porodice na dunjaluk. Ostajile i imetak na dunjaluk. Ostajile i sve što imale, a samo su ni. Ošle tri stvari, dve se vratile, a jedna ostanala su ni. Dve stvari koje se vratile, se porodica i imetak, a ostanale su ni, nine dobra djela ili loše djela što ga radile. Pa draga braćo, drage sestre, vi što slušate ove riječi, znajte deneska ako nosite neke dženaze, da vutre i vas će venoset, da vutre i vije morate da krenete ka Allahu Azza wa Jalla uzvišenom. A kao što smo rekli, čovjek što saka da se susretne sa Allaha Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala će se susretne s onego. O Allahove robe, o Allahove robe, znaj i nemoj nikoga da zabrajiš, da smrt može da nastupi vo svakoj čas. Ali kako će ti dojde smrt? Da li će ti dojde so telefon vo ruke? Da li će ti dojde so dalinski u ruke, da li će ti dojde melek smrti, a ti učiš Allahove ajeti, a ti proučavaš Allahov din, a ti izučavaš ova vjera, ili ti si bo Allahova kuća koja Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljen. Da li ti si od tija ljudi što velet fa aminu billah i vjerujemo u Allaha azza wa jal i njegovom poslaniku i svjetlost kojem je objavljen Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Razneme da ni veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam yub'asu kullu abdin ala ma mata alaih. Svakoj će biti problem na tija što će preseliti. Vo drugi hadis ni veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam na čemu će živjeti, na tome i umire čovjek. Draga braću, na čemu mi živimo? Na čemu mi živimo? Da li živimo s Kur'anom između naših ruku? Da li mi je živime u ime Allaha azza wa jal i tražime njegovo zadovoljstvo i tražime da se susretneme sa Allaha azza wa jal, a on sa nas zadovoljen? I kad će se susretneme sa meleci smrti, da ni reče Allah subhanahu wa ta'ala, o dušo smirena, vrati se Allahu azza wa jal, on s tobom zadovoljan. Draga braćo, znajte da duša će doprije do grkna. Znajte da melek smrti kad će dođe, nikomu ne odgađa niti jedan sekund. Znajte, ako ste posetile kaburi, kao što je sunnet Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, zaista, draga braćo, drage sestre, kad bi stanale od kaburi, ne bi sakale da viđet niti najbliža osoba, niti najvoljenija osoba, bi sakale samo dva rekjata namaza da isklanje, bi sakale samo da udjele to tije što im daf Allah subhanahu wa ta'ala, i oni ti velet, boj se toga dana kad će ti dojde melek smrti. Radi na dunjaluk ko da će živiš stalno, ali radi za ahiret ko da će umreš vutre. Jer znaj, dragi brate, draga sestro, da smrt te vreba okolo tebe. Da ti ne znaš koga će ideš ke Allaha azza wa jal. Pa nešto što je iznenađenje, onda moraš dobro da se pripremiš za tija iznenađenje. I treba za toga put dobro da se pripremime. Kao što smo rekli u naše prvo predavanje, treba da se pokajeme Allahu azza wa jal za svako je dijelo što smo uradile. Treba da ostavime naš način života, jer evo, svega tebe se obraćam, ti koji slušaš ove riječi, da li si pripremen da ti dojde melek smrti? Da li si pripremen da te gasule togo aden, kad će ideš ke Allaha azza wa jal, kad duša, kad će dojde melek smrti, iznad tvoja glava, kad će dojde togo melek smrti? Da li će dojde do oblik koje, kad će go vidiš od daleka, će rećeš ti si toga koji nosiš dobar haber. Pa pujrum ehlen wa sahlen. Ili će begaš, će rećeš ti si toga koji nosiš haber koji ne treba da go čujem. Draga braćo, drage sestre, bojte se Allaha azza wa jal. Toga dana, kašo veli Allah azza wa jal, jome turja'une fihi ila Allah. Wattaku jomen turja'une fihi ila Allah. Bojte se Allaha azza wa jal, toga dana kada će se vratiti njemu. To je jedan od zadnjih ajeta, braćo, drage sestre, koji Allah subhanahu wa ta'ala saka da obratiš pažnja za toga den kad će se vratiš ti njemu. Pa veri, kao što smo zastavili hadis Božeg poslanika sallallahu na hadis koji ga prenosi Omer radijallahu anhu veli hasibu anfusakum qabla tuhasabu. Vi polagajte račun prije da polagate na den koga, koga neće imate nikakvog pomagača, račun da polagate i vi čistite svoje duše. Jer vallahi, draga braćo, dok vam čovjek nema lijek srca, nema lijek duše, osim najbolji lijek čovjek kad će se prisjeti da vutre će bide stajen bo jedan metar zemlja ili bo metar i pol zemlja će bide stajen čovjek. Ti je lijek duše. Ti je ečovelet učenjaci, jedan od njih Ibn Qayyim, Džauzije, rahimahullahu ta'ala, će veli vallahi nećem, nikoga ne možem da svoje srce uputim na put pravde i put istine, osim kad će sjetim da treba jedan den da preselim ke Allaha azza wa jal. Onda toga će i dadem ja edep svoji duši. Onda toga ja i davam edep svojemu srcu. I znajem da kad će sjetim da treba da se vratim Allahu azza wa jal. Da treba togo amane što mi dodat Allah subhanahu wa ta'ala. Da treba da go vratim čistke Allaha azza wa jal. Onda kad će se prisjetim smrti, toga znajem da ne treba da lažem, toga znajem da treba da sledim upute Allaha azza wa jal. A dneska treća stvar što treba da obratime pažnja i da se dobro pripremime, da prestaneme su pohlepa za dunjaluk. Jer veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem Bože najade usta jednog roba osim kaburska zemlja, draga braćo. Ne može da najede usta jednog roba osim kaburska zemlja. Veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem qa'in qati'u tami'u ahla an-nar thalath qa'in alladhi la yastalahu ta'am. Veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači za tija stanovnici vatre će bide tija duči što prvo i prvo će prevari samog o sebe i će bide mnogo, mnogo pomoren na tijeluna. Pa mi je, draga braćo, cilj je da dođe samo čovjek do dunjaluk na bilo koji način. Da li bilo način koji je Allah zadovoljan sa toga način ili koji je Allah srdit na toga način. A mi je znamo da će Allah azza wa jal samo kad će se vratiti toga čovjek i on će biti zadovoljen ako potpuni ili ako radi u granice što će postaviti Allah subhanahu wa ta'ala. Jer mi je wasallam ala lillahi l-hudud, fela te teđavazuha. Zaista, Allah ima svoje granice i nemojte prelaziti te granice. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ni postaje granice koje treba svakoj čovjek da je poštuje tija granice, a ako prekorači od tija granice, onda go čeka Allahova patnja. A zneme ovaj duša. Ko Allah subhanahu wa ta'ala ni ga dav kao amanet, ni ga dav čista duša, treba me mi je da ga očuvame taja duša, a očuvanje te duše, onda kao što rekov Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, onda treba stalno da se prisjećame smrti, jer ni veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam toga čovjek što će se prisjeća 10 puta dnevno smrti Allah subhanahu wa ta'ala će mu oprosti grijehe. A Muhammed sallallahu alaihi wa sallam jersumu khattan wa khattan qarib minha wa khattan ba'id. Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam sakav sobogu hadis da opiše kako je dunjaluk, kako čuje koja mu je blizu smrt, kako on ide na dva puta, veli nacrtav jedna linija, a zatim pri taj linija još jedna druga, a zatim nacrtav jedna druga linija malo podaleko od tija dve linije. Fakal, hada huo l'insan, ila hatten ba'id vahu amal. Im rekao Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallam, zakad da ga pouči Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tog života jednog čovjeka. Znači, kje ide čuje? Put, što smo rekli, znači, ova je tema što ga čuvame, znači, ovoga put kje ne vodi. Veli, ti je čovjek. Ila hatten ba'id, ima jedan put koji je dalek put. Bohu ameluhu. A on ima stalno, stalno reču, ja će živim, ja će uradim, ja, dok ne vidi sebe, a on obelek i melek smrti mu došao na njegova glava i mu veli, o dušo, o dušo, da li će mu reći o dušo smirena ili o dušo koja je Allah srdit na tebe, da ne. Allah subhanahu wa ta'ala sačuva da videme od tija ljudi. Znači, on živi samo vo sonoji. Živi, ja će videm wa hatten qarib hada huwa ajaluhu, a ja veli, što sam nacrtav ovoga put, ova linija koja je bliska njemu, tije Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ta tija je njegova smrt. Kaže li veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vo drugi hadis, vallahi veli, vi je beljate od smrt, a smrt vi je bliža nego pertla na vaše cipele. Pa veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam nadalje vo ovoga hadis, kako ni ukazuje put ke treba mi da putujeme, kale fe bejnama hua idh hua je bio amelehu idha dželehu ajeluhu akram. Zaista on prodaje svoje nahođe na dunjaluku prije kad će mu dojde melek smrti, kad će mu dojde određen den. Pa mi je deneska, draga braćo, kupujeme za naš život što nije potreba. Čovjek će kupi auto, će kupi možda auto i na kredit, a ne zna, melek smrti možda utre će mu zakuca na njegova vrata, pa će ostaviti ja, a zatim Allah subhanahu wa ta'ala će go praša za tog den. Pa veli Allah subhanahu wa ta'ala vo Kur'an il Kerim, inna alladhina la yarjuna liqa'ana, tija ljudi što neće da se susretne s Allaha Azza wa Jal. Jer deneska, draga braćo, vrlo je opasno da čovjek neće da umre. Da čovjek neće da se vrati Allahu Azza wa Jal. Zašto neće da se vrati? Jer zna da uradiv neka stvar koja je nečista stvar, uradiv jedna stvar koja ne je Allah zadovoljen za ta stvar. Jer vo njegov mobitel, ako otvoriš, ima je stranice ke ne treba da se iduje. Gleda stvari što Allah je srdit na tija. Ako polaš njegov PC, njegov kompjuter, ako go polaš, onda vo toga kompjuter možeš da najdeš da na Allah jalla še'nuhu sačuva, možeš da najdeš on je što je Allah subhanahu wa ta'ala srdit na tija. Pa Allah vo ovog ajet mi se obraća mene i tebe i svim nam, mladem i starem, omladini i tija što se malo postare, ženem i mužam. I omladini Allah subhanahu wa ta'ala se obraća pa veli, inna alladhina la yarjuna liqa'ana, tija ljudi što neće da se susretne s Allaha azza wa jal. A što je uzrok da ne se susretne s gospodara svih svjetova, svog milostivog, samilosnog, što ispod njegov arš piše da Allahova milost prevazišla njegova sržba. Veli robu hajati dunja. Oni se zadovoljne dunjaluk na dunjaluk da ostane. Zadovoljne se su dunjaluk. Otma ennu biha. I oni se smirene na dunjaluk i osjećaje mir dunjalučki. Walladinehum an ajatina gafilun. A oni se gafili. Oni se daleko ne od naše ajeti što im ge davame. Ulaike ma'wahumun nar. Da ne Allah jalla še'nuhu sačuva. Od tije ljudi da ne videme koje živjet na dunjaluk i mislet će stalno živjeti se smiruje dnine srca samo na dunjaluk da ostaje, a kad će se spomne Allah subhanahu wa ta'ala neće ni da čuje da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od tija ulaike ma'wahumun naru ima kanu yaksibun. A oni veli Allah subhanahu wa ta'ala nino mesto kemina jahannam bina kan yaksibun, što tija što radile. Draga braćo, jedan put se umra, jedan put je ispit, ali to je ispit bez popravnog. To je ispit, nema da ilezeš više na popravni. Ako si položiv toga ispit, onda će zaradiš džennet. A ako si panav na toga ispit, onda te čeka džehennemska vatra da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. A veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, al džennetu akrabu ila ahadukum min si'ara ni'alikum wa naru mitru zalik. Veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, džennet vi je bliži. Džennet vi je bliži vama nego vaše cipele, ili džehennem vi je bliži nego vaše cipele, draga braćo. Da li smo spremne, draga braćo, da vidimo meleka smrti? Da li smo spremne što dva put prođa ispred naša kuća da ga dočekame tog gosta, ili će rečujeme kad će ni dojde melek smrti, rabbi irđi'uni la'alli a'malu salihan. Ili će bide me od tija ljudi što će rećet, o moj gospodaru, vrati me dunjaluku. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Da bi uradiv neko je dobro djelo, tija što sam ostaje. Ali Allah subhanahu wa ta'ala, kad će reći ovja riječi, o moj gospodaru, će reći, ja imam zajam, sam zev, treba da go vratim. Vrati me, o moj gospodaru. Imam zajam, imam žena, ne sam oporučiv što treba da radi posle mene. Imam deca, ne sam oporučiv kako treba da se ponaše. Ne sam da kultura, ne sam da tija što treba. Jer evvalu ma juhasabu bihe abdu jome l'qiyame. Veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koji go prenosi ovoga hadis u Tirmizi, i rekao šejh Nasruddin Albani da je ovoga hadis plaćen hadis. Prvo što će biti rob plaćen ke Allaha azza wa jalla za pet stvari. An umurihi fima amda, za njegov život ke go prošao v toga život. Wa an malihi minajna ktesebu wa fima anfak, i za svoj imetak, i za svoj imetak od kego zaradiv i kego potrošim. Draga braćo, dobro treba da se pripremime so naše dobro djela. Dobro treba da se pripremime so Allahova knjiga. Dobro treba da se pripremime za den kad treba da se vratime Allahu azza wa jal. Draga braćo, drage sestre, svi znajeme ova je istina. Svi znajeme da treba da se vratime uzvišenome Allahu azza wa jal. Ali treba da pripremiš dobra djela koje će te približiti uzvišenome Allahu azza wa jal. A najbolje djelo je namaz. A najbolje djelo je spominjana Allaha Azza wa Jal, a najbolje je dijelo Kur'an il Kerim, a najbolje dijelo je tvoje dijelo da slediš Allahova knjiga i sunnet Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali togo što svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, što je togo muvahid, neće bide zadovoljen osim da njegova kuća bide džennet arduha samavati wal ard. Ali sve znaj da će ostajiš na dunjaluk i jedan den da će se vratiš Allahu Azza wa Jal vo tvoje džeboli, što će ostajiš na dunjaluk kad će preseliš, kad će ileze od tebe duša, će ti izvadet sve od džeboj. Što si ima sve vo džeboji će ostane dunjaluku, a ti će bideš samo zamotan vojeno belo djelo bez džeboji. Znaj, dunjaluk treba da projde, a tvoj cilj treba da ti bide džennet. Draga braćo, drage sestre, evo ima Musa alejhi salatu vesselam. Znamo da Musa alejhi salatu vesselam ima dosta neprijatelji koje sakale da ga ubijet. Prvi bif Fir'aun la'natullahi alejhi, ko Allah subhanahu wa ta'ala go kazni na dunjaluk i go ostaje den deneska da živi da bi smezele mije ibrat što go ostaje Allah subhanahu wa ta'ala na dunjaluk. Znamo, draga braćo, drage sestre, da Allah subhanahu wa ta'ala iskušav Fir'auna što rekov, ja sam inni ana rabbukum ul'ala, ja sam vaš gospodar. Pa znamo, draga braćo, da Fir'aun Allah subhanahu wa ta'ala zbog tija što se tekebur, zbog tija što se oholi i što rekov da je on gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala go kazni. Ali da se vratime našoj priči, draga braćo. Da se vratime priči Musa alejhi salatu vesselam i melek smrti kamu došao. Musa alejhi salatu vesselam jedan den mu došao melek smrti, jer zneme da vo prijašnjim poslanicima melek smrti im idav vo lika jednog čovjeka. Pa kad mu došao melek smrti, kao što smo rekli, Musa alejhi salatu vesselam mu pretilo opasnost da go ubije, ima dosta neprijatelji, a zatim kad mu došao melek smrti vo oblik čovjeka, mu rekao, koji si ti? On mu rekao, ja sam melek smrti. Pa Musa alejhi salatu vesselam, kao što zneme bif jak, go udriv meleka smrti i mu izvadiš oko. Pa melek smrti znav da je Musa kelimullah, znav da je Musa togo što zboriv so Allaha azza wa jel. Pa Musa znav melek smrti da Musa alejhi salatu vesselam jedan od poslanici, pa neće on da vrati istom mjerom pa ošovke Allaha azza wa jel. Pa mu rekao, o moj gospodaru, polaj Musa alejhi salatu vesselam što mi uradi. Pa mu veli, idi vrati se Musa'u alejhi salatu vesselam. Pa mu reći, zemi staj ruka na nekoja životina, pa trni vlakna koliko sakaš, koliko će ti fati ta ruka i živi koliko vlakna će imaš u svoja ruka toliko godine. Pa mu došao melek smrti Musi alejhi salatu vesselam. Pa mu rekao, o Musa, ja sam melek smrti, mu rekao. Pa Musa alejhi salatu vesselam po drugi put kako videv, znav da je on stvarno melek smrti i poslan od Allaha. Pa mu rekao melek smrti, o Musa, Allah subhanahu wa ta'ala mi naredif da staviš ruka na neka životina i koliko vlakna će zemeš da živiš toliko godine. Pa mu rekao Musa alaih salatu wasalam, a poslije što će se desi? Mu rekao melek smrti, posle smrt? Koliko da živiš? Moraš da se vratiš Allahu azza wa jel. Pa Musa alaih salatu wasalam mu rekao el ane, sega ja možem da se vratim Allahu azza wa jel. Draga braćo, ovo nije pouka i poruka. Koliko da živime, treba jedan den da se vratime uzvišenome Allahu azza wa jel. A zneme, draga braćo, drage sestre, kaburistan, kabur, svakoji den pet puta te poziva i vika, ene bejtul wahde, ja sam kuća koja će te ostaj sam da bideš jetim. Nikogo neće imaš. A vele tučenjaci, feđa'al qira'atel Kur'an lekem unisa. I daj, druži se so Kur'an da ti bide drugar vokabur Kur'an el Kerim. Ana bejtu zulme, ja sam kuća veli kabur, kuća koja nema svjetlo. Fa navur bi salati lejl. A osvjetli togua kaburistan su noćni namaz. Ana bejtu turab, ja sam kuća od zemlje, pa ne ukazuje kabur da jedan den vo zemlja će se vratime, iako imame trospratnice, iako imame četvorospratnice, iako imame sve na dugme vonatra, iako ni se otvore i vrate na dugme, jedan den će nestajet tamo ke nema dugme, ke nema svjetlost, će ni dojde munkir i nekir, će ni dojde togu ašo će ne plaša, men rabbuk, ko je tvoj gospodar. Što si izbori za togu, a čovjeka što bi biv poslan, da li si rekao Muhammedu Rasulullah, da li si go sledi Muhammeda sallallahu alihi wasallam, pa opet i veli kabur, ene bejtul efa'i, ja sam kuća, koja zmijska kuća, ako ti ne si radi dobre djela, i će dojde munkir i nekir, koje će te prašuje, dragi brate, pa onda, evo Allah subhanahu wa ta'ala, dišeš, ti dav da dišeš, ti dav da uzdišeš, ti dav još vreme da se ti njemu vratiš, pa pokori se Allahu azza wa jal. Nemoj da bideš od tija ljudi, što se udaljavaje od Allahov din. Pridrži se Allahovom dinu, drži se Allahovoj vjeri, pani na tauba Allahu azza wa jal. Želaj na tvoje gresi, dragi brate, draga sestro, pokaj se uzvišenome Allahu azza wa jal. Se prenosi od Enesa ibn Malika, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala shab wa huwa fi al-maut. Vlezov ke jednog mladića, a on bil na postelja smrti, fa qal kayfa tajiduk, fa qala arju Allah ya rasul Allah wa akhafu adh-dhunub. Znači, poprašao Muhammed sallallahu alayhi wa sallam, pa mu rekov kasi. On mu rekov arju Allah, ja tražim od Allaha, o Bože poslaniče, da mi oprosti, ali i se plašim od moje gresi. Fa kale Rasul, a zatim rekao Bože poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la ještemi'ani fi kalbi abdil mu'min fi misli hazel mautin, illa a'tahu Allahu azza wa jel ma jarja wa amnehu mimma jahaf. Znači, neće se soberet veli dvije stvari kje čovjek. Vo ovija vreme, znači kad će mu dojde melek smrti, kad je na postelja smrti, da to gua čovjek što se plaši od Allaha azza wa jel, od njegove grijesi, jer svako je griješnik. Nije sme griješnici, jer veli Muhammed sallallahu alihi wa sallam, kad ne biste grešili, Allah subhanahu wa ta'ala bi promenil narod koji će griješi i koji će moli Allaha azza wa jel za oprost. Wallahi draga braćo, Nije greška da čovjek greši, već je greška da kad će greši da ne se vrati Allahu azza wa jalla so pokajane, so teuba. Treba čovjek da se vrati odmah Allahu azza wa jalla. Pa veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, neće se soberet ove dvije stvari u srce jednog mu'mina, a Allah subhanahu wa ta'ala da neće mu dade tija što traživ, što traživ od Allaha azza wa jalla. Ebu Bekr radijallahu anhu, jedna prilika vlezov vo vrt od jednog ensarija, pa vidi kako ptice ide od jedno sveće vo drugo sveće, od jedno drvo na drugo drvo, pa Ebu Bekr radijallahu anhu, koje položiv medresa Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, se obrativ ovoj ptici pa i rekov heni en leke ja tair. Dobar si mi ti, mu veli, o ptico, te raddu šeđara wa ta'kulu wa tešreb wa tamut wa la hisada alejk. Ti ideš od drvo na drvo, piješ od bilo koja voda, jadeš od bilo koji plod, a neće polažeš račune ke Allaha azza wa jal, ja lejte kuntu fi sadri abdel mu'min. Pa veli, oh veli, da sam jedno pero vo tijelo ove ptice. Draga braćo, zamislite Ebu Bekr radi Allahu anhu, koje udjeli sve što imav na dunjaluk, koju udjeli sve što ima i svoja porodica. Draga braćo, milioni udjeli Ebu Bekr radi Allahu anhu, pa on zbori ove riječi. Dragi brate, draga sestro, treba dobro da preispitame samoga sebe i treba dobro da iskušame samoga sebe, jer zaista Allah subhanahu wa ta'ala, kad će dojde duša do gargara, kella iza belagati tarat, kad će dojde duša do grlo, tile men rat, ke će ide, znači toga čovjek što se dešava će reći so mene, fel tefeti sak ubi sak, a njegove duše poleka će ide za od noge duša, će se olade tija noge, će se spojet noge njegove, a ti će se vraćaš ke Allaha azza wa jalla. Draga braćo, drage sestre, bojte se Allaha azza wa jalla kad će se vratite nemu, bojte se Allaha azza wa jalla tija minuti kad će dojde melek smrti, bojte se Allaha azza wa jalla i tražite kao što traži Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da ga učvrsti. Jer zaista od ovoga dunjalu nema hajra. Od ovoga dunjalu nema hajra osim da klanjaš, da postiš. Jer veli nekoje učenjaci, rahimahumullahu ta'ala, veli ljudi, mu'mini je zatvor na dunjaluk. Dunjaluk je zatvor mu'mina. A ahiret je džennet jednog mu'mina. Pa inša Allah, evo će završi me. Još su jedna priča i ću ukaže me sa ova priča kakav je dunjaluk. Imav jedan čovjek, biv bogataš, imav sve što bi poželit, imav svoja vojska, imav milijarde i milioni od eura. Pa jedan den zatraživ da mu doneset odjelu da bi oblekov, da mu doneset marke da bi oblekov i ništa ne mu bilo dobro. Ali uđi rečuvale onog čovjek. Ljudi pokazuvale su prst na tog čovjeka. Allah subhanahu wa ta'ala ni veli fela tu'đibuke amualuhum wala evladuhum. Nemoj da ti godet što ima nin imetak i nine djeca, veli. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. الله saka da ga kazna, da ga kazni sotija na dunjaluk prije ahireta. Znači jedan den sakav da ide na put ovog abogataš. Sakav da krene na nekoj put, kao što smo rekli mi je, svi će krenemo na tog put i on sakav da se pripremi za tog put. Onda pripremiv i rekao donesite mi najbolje odjeće što imam. Pa mu donesli jedno odjelo, jedna marka ne valja. Mu donesle made in čina, očina ne valja ni tija. Nego traži marke, traži sve najskupe odjela da ima, traži sve što ne trebe. Draga braćo, nemoj dunjaluk da ve obuzbe i da ostajte ahiret. Poslušajte dobro ova priča. Pa mu donesle jedno odjelo, pa go oblekov tija odjelo. Mu nalegnalo jedno odjelo. A zatim zatraživ jednog konja da mu doneset ili nekoja jahalica da mu ga doneset. Pa gleda me, neko ima Mercedes, neko ima BMW, neko Audi traži, a nemu ništa ne mu pašo, nemu naleginalo. Nije na stvar nemu naleginala sve dok ne mu donesle neko je po njegov ukus i zefo tija i krenav na put. A ljudi ka videle najskupo odjelo, ka videle najskupa jahalica, rekle ljudi, ja lejteni kuntu ma'ahu. Oh, rekle ljudi, da imam ka ja i on što ima, da mi dade i mene ka je on što ima. Jer ljudi viđe stvari koje ne može da dojde toni. Ali na sredina put, na sred put mu preprečiv jedan siromah i mu rekao ovoga bogataš, ovoga snagator, ovoga što ima bojska, trni se od put, mu rekao, što mi si zastanav ti na put. Pa on mu rekao, nemoj da se oholiš, mu rekao, ja ne se trgam od put. Ovoga je moj put i ja ne se potrinam. Pa mu rekao, ovoga bogataš, što sakaš od mene, trni se od put da projdem. Mu rekao, jedna stvar sakam od tebe, ali nećem nikoj da ga čuje između nas, osim ja i ti, mu rekao. Slijezi od tvoja jahalica i slijezi dolu da zbori me između nas. Pa mu rekao, kad slijezov, a me poznavaš koji sam? Ovog afukara mu rekov, a me poznavaš koji sam? Pa on mu rekov, ne, nikova ne ti sam vidjev. Pa mu rekov, ja sam melek smrti. Allah subhanahu wa ta'ala me poslav da ti zemem duša. On mu rekov, ne mu rekov, ostaj me da se vratim. Ne sam se halalim sa svoja žena, ne sam se halalim sa svoje djeca. Imam da davam što treba da davam. Imam da udjelim mnogo. Ostaj me da se vratim. Pa melek smrti mu rekao, Allah subhanahu wa ta'ala mi narediv da ti zemem duša i da ne te ostajem. Jahsebune anna malehu ahlede. On misli da njegov imetak će go ostaje na dunjaluk zauvek, Allah subhanahu wa ta'ala mu veli. I melek smrti mu zeb duša. I ta duša se vratila Allahu Azza wa Jal, a ona nepokorna i nezahvalna Allahu Azza wa Jal. Isto toga den Allah subhanahu wa ta'ala narediv da zeme melek smrti duša jednomu pokornomu robu. Jednomu pokornomu robu koji stalno se sjeća v smrti i stalno bivna sežda Allahu Azza wa Jal. Pa kad mu došao ovoga fukara, melek smrti, vo oblik čovjeka fukare, mu rekao, assalamu alaikum, pa ovoga dobar čovjek. povogua pokorni rob Allahu azza wa jal mu rekao wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pa mu rekao, što sakaš? Mu rekao, ja sam melek smrti. Mene Allah mi naredi da ti zemem duša. Pa on mu rekao, ahlen wa sahlen mu rekao. Dobro si došao, mu rekao, jer on zna da njegov mobitel je čist od sve i svačega, od svekakve slike, od svekakve čato i na WhatsApp i na Viber i na Facebook i na Tija. Njegov telefon mu je čist. Nema ništa da polaže ke Allaha azza wa jalla. Njegov telefon je poven so hadisi Božeg poslanika. Njegov telefon je stalno nadava u ime Allaha azza wa jal. Draga braćo, mu rekao ahlen wa sahlen. Njegov život je gosprovev so pokornosti Allahu azza wa jal. Njegov život gosprovev so noćnog namaza. Njegov život gosprovev što on posti v ponedeljak niki četvrtok, njegov život go sprovev so spominane Allaha azza wa jal. Njegov život go sprovev vo pokornosti Allahu azza wa jal. Njegov život go sprovev svika spijet, a on bdi i srze mu teče na oči i traži od Allaha azza wa jal. Pa kad mu došao melek smrti, mu rekao ahlen wa sahlen, dobro si došao. Jer veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, koji saka da se susretne sa Allaha azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala saka da se susretne sa nego. Draga braćo, pa mu veli Allah subhanahu wa ta'ala mi narediv da te prašam ka sakaš da preseliš, na koji hal sakaš da preseliš i da ideš ke Allaha azza wa jal. Pa on mu veli, a može ti ja? Mu rekao, da. Mu rekao, vallahi, mu rekao, kad će počnem da klanam dva rekata namaza, a ja na sežda Allahu uzvišenome, pa ti mi zemi duša, a zatim zef abdest. I kad zef abdest, onda počnem da klanja, a zamislite, draga braćo, ako saka čovjek da bide skrušen vo namaz, neka zamisli da melek smrti mu sedi na glava. Neka zamisli na njegova desna ruka mu je džennet. Na njegova lijeva ruka mu je džehennem. A ispod njegove noge je sira čupljake treba da proća. Ili će pane vo džehennem, ili će ga projde. A zatim iza nego ugleda Muhammed sallallahu alihi wasallam. A zatim obaviv ovoga čovjek toga namaz. I zatim kapanav na sežda. Rekov melek smrti, ja ajetuha nafsul mutmainna, o dušo smire, i rađi'i ila rabbiki radijatan mardija, vrati se, gospodar, uzvišeno me, Allahu azza wa jal, on s tobom zadovoljan. Molim Allaha azza wa jal da i naše zadnje riječi budu na dunjalku la ilaha illallah. Molim Allaha azza wa jal da ne proživi, a mi je da zborime la ilaha illallah. Molim Allaha azza wa jal da ni dade da živime na da'va u ime Allaha azza wa jal. Molim Allaha azza wa jal da ni dade da preselime na sežda Allahu azza wa jal. Molim Allaha azza wa jal da će ni nastupet smrtne časi da ne iskuša Allah subhanahu wa ta'ala i da preselime na tauhid. Molim Allaha azza wa jal da bidemo od tija ljudi što živet na la ilaha illa Allah i što umiret na la ilaha illa Allah wa anna Muhammad Rasulullah. Molim Allaha azza wa jal da oprosti nam i vam. Molim Allaha azza wa jal da ni dade da melek smrti dojde so radosne vijesti kad će dojde. Molim Allaha azza wa jel da ne učini kabur postela džennetska, a ne postela džahnemska. Molim Allaha azza wa jel da uputi nas i vas. Molim Allaha azza wa jel da ujedini naša srca. Subhanaka Allahumma, la ilaha illa ent, astagfiruke wa atubu ilayk.

sve što vjera tebi nudi, zatim tvoja duša žudi. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, bogatstvo je ona tvoje. I u srcu i u duši bez vjere se život ruši. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, vidiš da se oni boje. Istina je, oni znaju, ali neće da priznaju. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, pa će sutra biti bolje. Blagostanje Islam nudi, da u miru žive ljudi. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Kada mjesec ugasne, sunce javu razaspe. Kada mjesec ugasne... Nakon kratka pauza se vraćame ponovno naše emisije Islamske teme, drugi deo koji je so pitana i odgovori. Na linije, kada možda ne dobijete, slobodno možda se uključite i učestvujete u ova naša emisija, u drugi deo pitana i odgovori. Samo da se proverimo da li smo su našeg gosta na veza. Halo, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uvaženi efendija, vi je dobro da ste tu, ali stvarno malo pre sam rekao, ako mi si razbrav, za današnje naše družine vi je meramet ne ste imali. Nego da nastavim mi je da čujem jedno nagradno pitanje koje će biti za sve naši slušalci, a nakon toga će se podružiti kao i obično u ovo drugi deo. Pa, ja inša Allah sam imao meramet, jer ovaj se sve činjenice koje ne treba da mi je o tom gdje pomerujeme, jer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kao što sam rekao, fi učenjaci, ka sakale da se prisjetete Allaha Azza wa Jalla, onda se prisjećate su smrti. A inša Allah će postaviti evo jedno pitanje, znači pitanje koje će ni bide dova koja se proučuje prije ulaska u vece. Znači koja je dova što se proučuje prije ulaska u vece. Evo, poštovani slušalci, za današnju našu priliku smo čuli pitanje koje je, pa imate prilika vi da odgovorite samo na poziv ili će ga pročitati tamo na naš profil, vo komentari javno zbog naše sve aktivne slušalci, da bi mogli vutra da go pratiti, kao što pratiti sve naše nagradne pitanje, vo sve emisije koji što gostuje što postavlja. A mi je se vraćamo u naša emisija, drugi deo pitanja i odgovori. Ponovo ću se vratiti na reč koju sam go rekao našemu gostu Idrizu Idrizoviću, koji je momentalno zajedno svega sa nas, da on nema meramet, kao što i nas je slušalci umeđu vremenu koji je pratili i slušali prvi deo predavane, a posebno mi ovde same u studiju, upravo ne sme bile same, mi sme bile sa našeg gosta i normalno ke ne uputi fon, uvek naš mozog bif uključen za poslanika i povratak Allahu, znači ovo celo predavane konkretno za nas ovde u studiju, a naši slušalci uvažene efendija ne posetile velet da malo je deneska nekako uzdrmano emisija i onda zastrašujući ili zaplašujući. Pa što možete za početak da ni rečete, da li je tija malo si napravio sam uvod prije nego da postaviš pitanje, ali još malo opširnije. I negde i nesi naš slušalac i krivi, pa jedan slušalac veli mnogo te poselamuje. On šučur veli što nema telefon so tija stvari koje si ti nabrojiv, zavisi on ka nečov, običan telefon nekoj za alo, alo, da se već čuje. Ja malo se podružim kasnije, znači evo jedan čovjek, jedan znaš slušao se malo poradi, jer nema prepun telefon o stvari koje si ga nabrojiv. Hvala Allahu da rasvesti sve naš slušao si i malo pažljivije da sluše, malo da i razmozgujet svaku reč koju se koristi u naše emisije, na koji smer naše gosti sake da upute. Pa možda i naša fendija malo će obrazloži za toga telefon, što razmišlja fon. Slušalci, uvažene fendijima me su razno razmišljane, malo se oslobodile tija slušalci, ja zamislim je koje koristi me neko je telefon i čak od poskupete, pojakete, što prima je pojče, što ima je pojake memorije i tako dalje. Znači, u drugi deo malo su ova reče koje sam gdje spomenuo u početak, zastrašujuća emisija i nekako neprijatno ili prijatno postanala našim slušalcama, ali kao uplašeno vode nešto družine. Pa aj nešto ni prekomentarišite od ove reči. Pa, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Znači, mu'min ne treba da se plaši, jer on zna da će ide ka Allaha azza wa jel milostivog samilosti. Ne treba musliman i togo što vjeruje u Allaha azza wa jel, togo što se nada Allahovoj milosti, togo što se nada Allahovom oprošću, togo što se nada da Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv samilostan, da je Allah subhanahu wa ta'ala plemenit koji znaje da jelle še'nuhu je milostiv je nego od naše majke, naše roditelji, pa učenjaci rečuale na kijametski den, kad bi ostajiv ili kad bi mi dav nekoj da ja odaberem koji će mi bide sudac, da li će mi bide sudac Allah subhanahu wa ta'ala ili moja majka, jer znam da mati uvek dete koji ima više nego koji i mu dava više pravo nego bilo koji, pa oni rekole ja bi odraf Allaha azza wa jel za sudca. Zbog čega? Jedan dan Muhammed sallallahu alaihi wa sallam na jedna bitka izgubila majka svoje dete Benče u taj bitka, a bila jedna od goleme bitke. Bila bitka koja sablje se kršile. Bila bitka koja ne se znalo nikoj nikede. Bila golema, golema bitka. Zatim Boži poslanik sallallahu alihi wasallam ga prileti kako traži svoje dete. Kako traži i jedva živo čekala da go najde. Gotivo je žela, ali ne zna kada i što je. Pritrčala pri nego. Došla do tija dete. Gozela go našla, go zagrlila i zatim poslala da go doji. Pa Muhammed sallallahu alihi wasallam ka vide fologua prizor kako majka postupila sa svoje dijete, kako majka postupila sa tija dojenče, im rekao fashabom ridvanu vali alejhim, ova je žena, ova je majka, a bi frlila svoje dijete svega, obo bitka još jedan ili obo vatra, veće, ashabi ridvanu vali alejhim, ne, nikako ovo Boži poslaniće. A vidiš kako zela ona, kako tražila, kako ima ljubav prema nego, pa će go frli. Pa im rekao Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, koji je poslao milost ovom umetu, im rekao, pa Allah subhanahu wa ta'ala je milostivi od ove majke, Allah subhanahu wa ta'ala je milostivi od ove majke. Pa kad bi znali da svaka sura što ga počiname, počiname so Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha azza wa jal, milostivo, samilosno. Pa znajme da Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv. Toga što prašta grijesi, što i strogo kažnjava, ali treba mi je da ne prekoračujeme Allahove granice. Toga čovjek što ima da skrije nešto, čak evo jedan banalen primjer će navedem, što radi neko je lošo djelo, neće niko da go vidi. Pa kad će mu zakuca neko na vrata, odmah će go fati panika, odmah će početi da menuje hiljada ove face, jer zna da tija ne treba da go radi. A draga braćo, drage sestre, nemojte da ostavite Allaha azza wa jal, da ne se bojite ili da on ve gleda koje radite lošo djelo i da ne marite da Allah subhanahu ve vidi bo vaše djela. I znajte da imate dva meleka koje pišuje vaše djela. Znajte da imate melek koji pišuje dobra djela i odmah ti što će ga uradiš, ti je zapišuje dobra djela. A znaj da imaš još jedan melek koji pišuje ružna djela, pa znaj da toga melek te puša 6 sata da ti se vratiš Allahu Azza wa Jal. 6 sata ne ti go pišuje tija lošo djelo, a zatim ako projede tija 6 sata, a ti ne se pokaje, ti go zapišuje tija lošo djelo. A ti ako go uradiš jedno dobro, ti go zapišuje 10 ili ti go udvostručava, 10-stručava, Allah zna koliko će te nagradi. Jer musliman koji živi da bi bif Allah subhanahu wa ta'ala su nego zadovoljen, koji živi da Allah jalla še'nuhu bide zadovoljen su negova djela i znaje Allahove granice, koji se čuva zabranjene stvari, koji radi halal stvari, toga čovjek je stalno spremen da krene na toga put, na put koji svi sme mi je svesne treba jedan den od taja čaša, od taja čaša svi da pijeme, jer Allah subhanahu wa ta'ala ni veli, minha khalaknakum, od zemna vi sam stvorio, wa fiha nu'idukum, i vona će me vratim, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, i od dna će me oživim po treći put. Molim Allaha azza wa jal da ne ožive, a mi je da svjedočime da nema drugog Boga osim Allaha azza wa jal. I tak je, još jedan put će ponovim, ne treba musliman da se plaši ako ne prekorači Allahove granice, a to goa čovjek što pije, to goa čovjek što se kocka, to goa čovjek što sluša muzika, to goa čovjek što je daleko od Allaha azza wa jal, to goa čovjek što krši Allahove granice, onda go pozivam da se boji Allaha azza wa jal i da se plaši Allaha azza wa jal, da jedan den treba da se vrati njemu i za tog aminu treba da polaže račun ke Allaha azza wa jal. Mi je ova prilika, poštovani slušalci, na ovakvo divno predavanje posjetujeme 3 puta nedeljno, znači kroz naše emisije Islamske teme, kašo naš uvaženi efendi, ako ste dobro razbrali predavane i togo vašu slezo fotkona i togo vašu go začekav, kakva je situacija i kako teče život kroz život kroz kakve pravila i desno ili levo što veli naš uvaženi efendija, keće na težime, na keće prijatime. Imeno pitanje za vas, uvaženi efendija, mi se čini da je vrlo dobro pitanje, kao što ja sakam i baš mi je drago što nas sluša da postavi pitanje, koristi prilika da je poselam i isto nas ovde u studio, a pitanje glasi da li je čovjek da klana obavezen noćni namaz, kako se zanijetuje i koliko rečata je noćni namaz? Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulina, ala akram Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ja se zahvaljujem i mu vraćam, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, molit će Allaha azza wa jel da go nagradi i da go učvrsti na put pravde i put istin. Me raduje ljudi što prašuje za noćni namaz, me raduje da čujem ove pitanja, jer vallahi od ove pitanja je znak da čovjek je živ. Od ovih pitanja je znak da čovjek saka na jedna stvar da se približi Allahu Azza wa Jal, koji je on zadovoljen, jer samo jedan hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam će navedem, toga čovjek što klanja noćni namaz, Allah subhanahu wa ta'ala prvo, on je zadovoljen sa toga čovjeka, jer svi ljudi spijet, a on bdike Allaha Azza wa Jal i moli Allaha Azza wa Jal za oprost, jer jedan od sedmorica ovaj šo će vidjeti ispod halada arša Allaha Azza wa Jal, kad će pušći toga čovjek slza, a onda se plaši od Allaha Azza wa Jal. A drugi hadis kje veli za meleci koji dođe od nebesa, je svetonik ta kuća kje se obavlja noćni namaz. Pa veli, meleci dođe na taj kuća kje se obavlja noćni namaz i toga sahib, toga vladar ili gazda od taj kuća što obavlja noćni namaz, ako ne go najde dvo taj kuća, onda meleci na nebesa prašuje kede toga čuje, kjeo što toga čuje, što rabota toga čuje, što deneska on ne čuje me toga glas koji poziva Allaha, Allaha Azza wa Jal, koji poziva uzvišenoga Allaha Azza wa Jal, ne čuje me tije riječi. Pa rečuje meleci, o Allahu Azza wa Jal, ako je boven ti goleći, Allah subhanahu wa ta'ala. Znači oni traže meleci, koje se ke Allaha Azza wa Jal, koje stalno se na ibadet Allahu Azza wa Jal molet za tebe, za toga čovjek što obavlja noćni namaz. Molet za nego pa velet, o Allahu, ako je boven ti go oleći, o Allahu Azza wa Jal, ako je na put ti go vrati svojima. Subhanallah, draga braćo, nemojte da napuštame noćni namaz, makar dva rekata. A inša Allah svega će objasniti noćni namaz od koga počina. Noćni namaz kad zbore tučenjaci, velet od posle jacija onda počina noćni namaz. Znači od posle jacija može čovjek ili prije spijene ili bilo koga da klanja noćni namaz. Najmanje noćnog namaza je dva rekata namaza, a najviše čovjek koliko će uspjeti, koliko će saka. A Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što prenosi Aisha radijallahu anha, da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam niti u Ramazan, niti posle Ramazan ne klanja noćni namaz od osam rekata plus tri rekata vitr namaz. Znači čovjek može ove najmanje da klanja dva, a najviše koliko saka, najbolje da mi je sledime sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, da obavljame osam rekata, znači tije najviše, ali čovjek, pošto mi jesme slabići, makar dva rekata namaza, nemoj da ni projde noćni namaz. Nema nikakav nijet, nema nikakav poseben nijet da se čini za toga noćni namaz, jer kao što smo rekli, mi je svi, kao što nije jasno, nijet treba da ne bide po srce, a Allah najbolje zna, molim Allaha azza wa jal, da ni dade da bideme od tija ljudi što obavljaju noćni namaz. Vi slušate Glas Islamske radio, ne zaboravite da smo u emisiji Drugi dio islamske teme, gdje možete da učestvujete i vi poštovani slušalci na sve naše dostupne linije gdje što se slobodne kao broj telefoni, tako i preko internet, pa Bujrum. Za vaše pitanja, vo naša emisija, ne se ustručite, će vidite uvažene i vo mogućnosti naš gost je uvijek spreman da dade odgovor za sve vaše postojene pitanja. Jedno pitanje malo kritički i ljuto od našeg slušalca, ali evo i takvi slušalci koji na poziv, a za vreme njegovo pitanje ne sme sakale da priključime, s obzirom da ne rekov da je ima trema. A ja se nadam da on ima trema zato što saka da praša našeg slušalca i ovakve pitanja možete da prašite, pa tako dođe me do istina. Znači, uvaženi efendija, pitanje kako saka naš slušalac da praša go, ili vašeg gosta koji go imije, slušame, da li uopšte Allah Đelešanu ne stvori za vek da se zaradujeme, jer kad što slušame ovakve družine i predavane, ne treba čovjek da se zaraduje uopšte za vek. Smešno. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Znači, možda malo ja u svoje emocije jer ne emotivno, već tija se hadisi Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam i treba da se citira kao što ga citira Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, tija se ajeti koje ima još ajeti koje potresuje srca mu'mina, koje može da go potreset toga i ovaj jedan znak, znači toga što prašav, da ima vo nego iman, da ima vo nego ta iskra koja grije muslimana, koja grije tija srce, koja go puni tija srce, puni tija baterije, da oni svjedoče da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alihi wasallam Boži rob i Boži poslanik. Znači treba čovjek da zeme od dunjaluk one što mu treba, da ostaje od dunjaluk tija što ne mu treba. Jer zname Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, on ka preseliv, znači preseliv so 8 dirhama vo svoja kuća, zname da će pide me prašane ke Allaha azza wa jal. Za svakoj dinar, za svakoj dirhem, otkje sme go zele, kako sme go zaradile i vo čega sme go utrošile. Znači će pide me ke Allaha azza wa jal prašane, jer veli Allah subhanahu wa ta'ala fe me ja'mel misqale dar. Znači jedan trun će pide me prašane ke Allaha azza wa jal što mu radime dijelo na dunjalu. Allah subhanahu wa ta'ala jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ad dunja mel'unun wa mel'unun ma fiha, znači dunjaluk je proklet i proklet sve što je na njemu osim zikrullah, osim spominjanja Allaha azza wa jal i namaz. Znači treba mi je da se posjetimo Allaha azza wa jal i da zememe od dunjaluk onija koliko ni treba, da zememe od dunjaluk, da ne bideme pohlebne na dunjaluk, a zneme da Ebu Bekr i Omer, da ne bi bile oni, znači ne velim da ne bi bile, znači da ne bi bilo Allaha azza wa jal, da ne bi shvatil nekoj tija, znači oni udjelivale da bi se ovog din širif. Ebu Bekr radijallahu anhu su njegov imetak, znači kako bi uporediv, znači su dunjaluk, znači su njegov imetak Ebu Bekr radijallahu anhu kupiv Bilala, koji bi muezir Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam i kupav druge roboj i pomagav Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Omer radijallahu anhu koji bile najbogate ljudi, Osman radijallahu anhu koji bile tija sve bogate, ali bile i prve ljudi koje kad će se pozovet za nekoj hajr stvar, bile prvi ljudi što udjeljuale, zavisi od njegov imeta. Znači treba čovjek da zna svoje granice na dunjaluk, treba čovjek da se raduje na dunjaluk kad će mu projde jedan den, a on pokoren Allahu azza wa jal. Treba čovjek da bide stalno na um, da mu bide, da se čuva Allahove granice i Allahovih dokaza, jer Allah subhanahu wa ta'ala ne stvoriv da mi je nemu robujeme, a ne da robujeme dinaru i dirhamu, jer Allah subhanahu wa ta'ala ne stvoriv وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, su stvoriv džini i luđi da bi sme bile pokorne uzvišenome Allahu azza wa jal, i ti treba da ne bide na pamet, da mi je stalno se vraćame Allahu azza wa jal i da zneme od kje sme zaradile ovog dunjaluk, da treba da se radujeme na dunjaluk kad će ni projde jedan den ili kad će staneme zdrave i Allah subhanahu wa ta'ala ni vrati duša da mi je spominjeme Allahu azza wa jal. Treba da se radujeme na dunjaluk kad će obavime sve 5 vakta namaza, treba da se radujeme na dunjaluk kad će udjelime na Allahovome putu, treba da se radujeme na dunjaluk kad će pročitame makar jedna ili dve ili tri stranice od Kur'an, treba da se radujeme na dunjaluk kad će bide Allah subhanahu wa ta'ala so nas život zadovoljan. Dobro, vereš, pendija, dinaru i dirhimu ne bi trebalo da se darobujeme, ali evru može malo, a? Da, dobro, tije sme navele, znaš ono, ali može da rečeme euru i dolaru, inša Allah. Ali dobro, malo da ne bi naš slušalci shvatile, znači okolo evro sega, pošto ovdje naše prisutne slušalci malo okolo evro se vrzane, znači koji je velim slušalci, koji je slušaje direktno preko radija, a preko internet zavisi koja valuta tamo igra uloga. Nego jedan naslušas veli, dobro, ne znam da li je pitanje ili ne, ali go prača toga čovjek veli šobiv bogatašina jahalica, kašo veli vaš gost, zašto ne dav siromahu koji go strev da bi prošov neka roba projden rok ili nešto drugo, da bi go pušćiv na put da produži za kikrenov. Pa toga bif melek smrti i ono ja neće ništa da daje, da pomaže. Znači ne se podmiti, ja? Jer on bif ovaj ohol, a melek smrti ovaj ne se podmituje, jer praten od Allaha Azza wa Jel da završi svoja misija i Allah subhanahu wa ta'ala kad će go prati, onda veli la yugadiru sagiratan wala kabira, znači veli Allah subhanahu wa ta'ala on ne odgoduje niti minut od tonja što mu naredif Allah subhanahu wa ta'ala, i što veli la ja'suna Allaha ma amarahum, i oni ne će bidet od tija nepokorne Allahove, od Allahove naredbe što im naredif Allah subhanahu wa ta'ala, znači naređene kad će im dojde od Allaha azza wa jel, oni go izvršujet i biduje pokorne Allahu azza wa jel. Pre nego da projdemo na pitanje koje je pristignalo, ja bih sakao ovdje još malo da se uključim, kada velite za delene na Allahovom putu, kao što ste naveli tija bogataši, da ne vraćam svega ni na imena, kako bi trebalo čovjek da podeli i da li je od tija delene otpatna ili kvarna roba, bez ozira, ili podrano odelo i tako dalje? Ne treba čovjek kad će udjeljuje, treba da udjeljuje od svoja kuća što ima najubav. Znači što ima najubava stvar, treba da ga udjeli on. Jer Allah subhanahu wa ta'ala niveli v Kur'an anfiqu mimma tuhibbuna Allah, znači udjelujte na Allahovom putu od tija što sakate vi, znači što je blizu srce, a tija je znak imana. Ne treba čovjek da udjeljuje niti projden rok, jer zna ako udjeli projden rok, onda tija može da naudi siromahu, a ne da go nahrani. Allah subhanahu wa ta'ala ni veli anfiku mimma razakakum Allah, udjelujte od onoga što vam je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Jer mi ako udjelime, zneme da je tija Allahovo i ne udjelujeme od naš imetak, nego tija je Allahovo azza wa jal. Znači zneme da tija je Allahovo azza wa jal, i zneme da sve što ni dava je tija od Allaha azza wa jal, a ne tija ne je naša zasluga. Jer zneme da Allah subhanahu wa ta'ala tija ni dav, i veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, onda opet će se vratim fataku nar, volav bi šakti tamr, i vije neka vi bide štit od džahannamske vatre, makar i pola hurme. Znači treba mi je, jer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ni ukazuje da mi je treba, ako smo sljedbenici Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, onda treba da udjelujeme, jer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam on stalno udjeluav na Allahovom putu, i on nije jedan dokaz kako treba čovjek da udjeljuje na Allahovome putu. Allah subhanahu wa ta'ala ni se obraća pa ni veli ja ayyuha alladhina amanu anfiqu mimma razaqakumullah, znači o vjernici udjeljujte na Allahovome putu, mimma razaqnakum, znači od tija što vi som udjeliv, što vi som dav ja vam, min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wa la khullah wa la shifa'ah wal kafirin hum adh-dhalimun, znači od toga den kad će se vratite Allahu azza wa jalla, kad ne možete da vršite kupoprodaje, jer Allah subhanahu wa ta'ala ni ukazuje da mi je stalno treba stalno treba da dijelime, da dijelime na Allahovom, na Allahovom putu. A Boži poslanik sallallahu alihi wasallam niveli inna Allaha yurabbi ahadukum tamra wa lukma kama yurabbi ahadukum fuluba au fasila hatta yakunu mislu l'uhud. Veli Allah subhanahu wa ta'ala što će udelite ta hurma na kijametski den će vi ga sačuva Allah subhanahu wa ta'ala sve dok ne ga najdete ta hurma ki Allah azza wa jel ka brdo Uhud. A veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam u drugi hadis, ma min abdin muslim yunfiqu min kulli ma lahu zawjin fi sabili illa istakbalahu hujjata al-janna kullu yadu ila ma indahu. Znači, ovog hadis koji ga prenosi veli svakoj čovjek što će udjeli na Allahovom putu, Allah subhanahu wa ta'ala će mu primi i tak je da ne naređame hadisi Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam. Znači, treba čovjek da udjeljuje od tija što saka on najviše. Znači, ne treba da udjeljuje od stvari što ne jesaka, jer znak imana je toga čovjek da udjeli od tija što mu daf Allah subhanahu wa ta'ala i što mu je blisko srcu. A Allah najbolje zna. Da si ovdje u studiju, uvaženi efendija, malo bi si pivno nešto i da bi se toga tvoj kašelj posmiriv i da nastavim družene. Ali najvjerojatno je pored sebe imaš tu je nešto. Evo jedan selam koji ne pristigna od našeg slušalca, Sebita Kadriju, koji je prezadovoljan što sluša glas Bamus radio, a posebno emisije Islamske teme, bez obzira od kojeg gosta i mnogo ve poselamuje. Znači nijedan nas slušao ne izostaje pa da ne poselami. Interesantno kako smo ga priviknali, kad mi je što poselamujeme, znači konkretno gosti, slušalci i svi, i take se i oni, ali lepo bi bilo da se malo javlje i da se uključuje, da se čujeme sonin glas. Znači od ovoga slušalca, Sebita Kadriju, ide pitanje jedno, uvažena efendija, s obzirom da se nada da odgovori se po Kuran i Sunet, svaka onda praša koliko je dozvoljeno da živuje muš i žena odvojeno, znači ne kao razvod braka, nego odvojeno pečalvarski. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Molim Allaha azza wa jel da olakša svakom tomu čovjeku što je daleko od svoja porodica. Molim Allaha azza wa jel da spoji svakog muža i žena. Molim Allaha azza wa jel da tija daleke gurbećije da ga vrati Allah subhanahu wa ta'ala svojim kućem, a on zadovoljen su li. Znači, ove se desilo za vreme Omera radijallahu anhu, ka Omer radijallahu anhu jedna prilika prođa v prijena kuća koja neđin muš i bif vo jedna vojska. Znači, rat na Allahovom putu. Pa zatim ona počela da kaže poezija znači od taja poezija samo nešto objavinave, jer golema je poezija, rečuala ona, a Omer radijallahu anhu ga slušav, rečuala o noć, znači se obraćala noću, o noć, kako si ti velik i dug, a teško tom čovjeku što nije blizak tebi, ja brojim zvezde, a zvezde nikako da sjaju. I tak je naređuvala sve dok ne svanala. Pa Omer radijallahu anhu votija reći isto bile, znači za muža, kako i on ovaj daleko, kako ona saka da vidi ove svojeg muža i tak. A zatim Omer radijallahu anhu se vrati svojci ženi pa ga praša koliko može žena da izdrži bez svojeg muža. Pa ona mu rekla 3, 4 ili 5 mjeseca najviše može da izdrži žena. I zatija Omer radijallahu anhu ka praća vojska vo islam, znači je zamenuav svaki 3 mjeseca vojnici da bi se vraćale svojem ukućanam. Znači i bismo zele od toga bismo zele, znači svaki 3, 4, 5 mjeseca, znači mora čovjek, ne mora, nego nego bilo čovjek da se vrati svojem ukućanom, znači vidimo od ovog hadis, znači Boži Omer radi Allahu anhu, tako od postupa koja halifa, treba čovjek da postupi take, jer za Omera radi Allahu anhu, kao što rekao Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, kad bi bio poslanik posle mene, nekoj čovjek, onda bi bio Omer, molim Allaha azza wa jel, da ne sakupi sa Muhammada sallallahu alihi wasallam, sa Ebu Bekra i sa Omera radi Allahu anhu, i ta je družina da se družime na kiametski den. A Allah najbolje zna. Poštovani slušalci, i za vas je prilika da se uključujete, a mi idemo malo na kratka pauza. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Pravo je mjesto, ako ste na tačan broj, a on je dobro zapamten, 100, nigde više, tu je naša preferencija koja je bez konkurencija, slobodno može da se reče, a mi je se družimo naše navečne emisije islamske teme da posjetim naše slušalci koga je raspored za islamske teme. Svaka sobota emisija islamske teme, gost emisije je današnji gost koji je zajedno Sega Juja Trenuci su nas Idris Idrizović. Vo ponedovnik imame isto navečerno družene emisije islamske teme. Momentalno Segani učestvuje i gostuje naš efendija Sijat Bajraktar. i vo streda imamo emisija islamske teme, učestvo i gostuje vo streda, svaka streda, naša fendija Munafis Hođa. Korisnim prilike da poselavim i drugi naši slušalci i drugi koji sakaju da učestvuju u emisije, možete i zajedničko, a i posebno vo oja tri termini, tako da smo uvek povezane i možeme da se družime sa naše gosti. A smo na veza, samo da se proverime. Selam alaikum, to smo, inša Allah. Velikum selam, a se i pivno nešto sa svežim. Pa, mora malo. Tabi. Uvaženi efendija, jedno pitanje, baš drago mi je kad pristigne ovakve pitanja, tako možeme i da se družime. Pošto tema bila najverovatno naš slušalci dobro ne pratet prema pitana i prašujet povezano za reči koje se izgovara i putujet putem oja naše talasi. Veli, da li je dozvoljeno da se udeluje, kao što ste napomnali, bez saglasnost jedan so drugog, znači svaka da reče muš so žena, bez saglasnost, da li je dozvoljeno za udeljujene i metak jedan od drugog, najverovatno mi ste shvatili što se kada praša. Da, sam shvatio, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Znači, udjelovene na Allahovom putu može da se udeli na bilo koji način. Znači, bez saglasnost muževa da udeli žena ili muž da udeli bez saglasnost žene. Znači, ti ako se radi o mala suma, a ako se radi o golema suma, onda treba žena da bide saglasna, da zne da tija je Allahovo i da tija se vraća Allahu azza wa jal i se vraća njim. Znači, što će udeliški Allah azza wa jal malo, onda, jer da ne bi se dešavale problemi, ali nemamo hadis, znači da, jer Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne ukazuje stalno kako i reče Fajiši, o Ajša, zemi od kuća što ima što ovaj udeli tomu siromaku. Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne ukazuje da on udjelio bez da praša ovaj ikogo. Znači nema tija granice, znači kažuje ne. Znači može svako da udeli u ime Allaha azza wa džel bez ikakvog saglasnost ili muža ili žene. Ova prilika sme prolistali naše broje telefone kada pristigne ova SMS poruke. Za svega nemamo takve neke pitanje od naše slušalci. A uvažena efendija, umeđu vremeno, ako se neko javi, će go uvažime. Znači, očekujeme od vas same da izaberete nešto i da čujeme za još malo da ispunime naše vreme. Inša Allah. Evo, će kažem neke stvari inša Allah, jer molim Allaha azza wa džel da ni pokaže istinom, a neistinom, i molim Allaha azza wa džel da ne uputi na put pravde i put istine, jer zveme da treba čovjek da praša toga čovjek što zveme. I Allah subhanahu wa ta'ala ni veli fesalu ahle zikri in kuntum la ta'alamun. Evo svega će kažeme jedan hadis. Alavi efendija, jer znam toliko si precizen, mašala da te Allah nagradi, kje si zastanav tu je i možda kreneš. Prisignalo jedno pitanje, a se sećam ja davnih vremena da bilo je odgovoreno, ali nikoga ne je kasno što veli naš gost efendija da se pet puta ili šest ponovi. Znači, jedno pitanje je pristignalo, slušalac saka vo ovaj oblik da praša, a vaš odgovor je po vašoj mogućnosti. Znači, saka da praša, kada je čovjek bven, onda traži raznovrsne pomoći i dođa do situacija da ide po vode i ostava nešto od njegova odeća, obuća, bez ozira, znači nešto na taja voda, da li je tija pokuđeno ili može da se ustiša do valaha. Subhanallah, tija može da vidi ili širku lazgar ili širku rekber. Znači, zavisi čovjek kako vjeruje vo tija. A mi je znajeme da toga čovjek što je beven, kao što Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam nauči, la šifau illa šifauk, Znači, nema lijeka osim Allahovog lijeka. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala koji da bolest, on je kadar i da dade lijek. I da treba čovjek njemu da se obraća. Treba čovjek da se obraća Allahu azza wa jel da go liječi. Jer Allah je kadar. Jer samo može onda reći budi i biva. Znači, što će reći između dvije riječi Allah subhanahu wa ta'ala i tija biva. I treba da zneme da Allah subhanahu wa ta'ala ni daf isto Kur'an kao lijek. Pa ni veli Allah subhanahu wa ta'ala wa nunezilu min al Kur'ani ma huwa šifaun wa rahme. Mi spuštamo od Kur'ana što je za vas lijek i milost za mu'mine. Treća stvar što ni ga spomna Allah subhanahu wa ta'ala wa Kur'an jeste i med kao lijek. I druge stvari Allah subhanahu wa ta'ala što ni spomnav, znači da će imam evo džene džumbir, pa daneska i džumbir nego kažav, pa ni spomnav Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam, dosta stvari što se lijek, samo treba mi je da prašame, fes'elu ehle zikrin kuntum la ta'lemun, pitajte onih koji znaju, ako vi ne znate. Znači Allah ni daf stvari koje možeme da se liječime, a najbolji lijek je Kur'an. A Boži poslanik sallallahu alihi wasallam i ashabi ridvanullahi alihim, jedno od ime Fatihe je lijek. Znači i treba čovjek da se liječi su Fatiha. Na nikakve vode da ne ide. Treba da zeme voda taja što ga pije od češma i da zeme i da prouči Fatiha ili 3 puta ili 7 puta i onda da vjeruje da Allah subhanahu wa ta'ala spušti lijek vo taja voda, onda i inša Allah će mu bide lijek. Znači, tak je treba jedan mu'min da se liječi. Jer ashabi ridvanullahi alihim došle kaputuale i došle k jedan narod, a tomu narodu što biv kralj go okasav jedan akrab, a zatim kad go okasav akrab, oni znali da Arapi uvek bile poznate po medicina, pa rekle Arapi, ove da je prašano možda ima neka medicina, pa oni im rekle ako ni dadete nešto da jademe, ako ni dadete nešto onda će vi go lečime vašeg kralja. A zatim jedan od ashabi ridvanullahi alejhim proučiv nekoliko ajeta, stavim ruka i proučim nekoliko ajeta na tija mjesto, a zatim se olječiv kralj. Pa ashabi ridvanullahi alihim kad prašale ashaba, što si učiv? Pa onim rekov sam proučiv samo Fatiha i Allah subhanahu wa ta'ala dav lijek, zar ne stečule od Božeg poslanika sallallahu alihi wa sallam kje veli Fatiha da je lijek. Znači, tak je treba da se liječime, treba čovjek da zeme ove voda i da uči na Fatiha, a Allah je toga kadar koji dav bolest i će da je lek. Znači, ne treba da se obraća nikakvim vodama, nikakvim tijam ljuđam što rade co svekakve stvari, nikako da ide na lekojte ili lekojte mijene smečule, nikakva lekojta voda osim zemzem da je taja lekojta voda. Osim zemzem da je lekojta voda. Nema nikakve lekojte vode osim zemzema. Nije na druga lekojta voda, ne je lekojta osim zemzema. Ako ima zemzem, onda može da pije koliko saka i molim Allaha azza wa jel da go oleči jer veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, zaošću će ga piješ voda zemzem, za tija će ti bide. Samo taja je lekojta voda. A ostavljane stvari ili ono ovo, znači ti tražiš od taja lekojta voda, ne tražiš od Allaha azza wa jel da ti on pomože i olakša, a tija zavisi kako čovjek vjeruje u tija. Ako vjeruje da ostavljane tija ališća ili pijene od tija voda, onda će go leći, onda može da bide imali širk da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva to. Vi je slušati vam radio na tasiste na pravo mjesto. Ođen Efendija, poruka sa poruka ide i najverovatno naša emisija isto Kašo Ilić će biti, znači podlaga i porazbrana. Da li je dozvoljeno, znači ide pitanje, da li je dozvoljeno da udeljuješ siromahu koji očividno primećuješ da toga imeta go troši vo haram stvari kao što je alkohol i druge stvari? Znači zabranjeno, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ako znaš da toga siromah koji udjeljuješ, prvo treba da se vratim na kako treba da se udjeljuje i kome treba da se udjeljuje. Znači, treba čovjek, jer veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kao udjelujte bogobojaznima. Znači, kao udjelujte bogobojaznima. Jer znaš da toga čovjek koveka će mu udjeliš, a on je bogobojazan, on se plaši Allaha azza wa jel, on će podigne ruke i će reći, o Allahu azza wa jel, daj mu za tije on što go traži, što ga daf ova je sadaka. Jer veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, davu mardakum bi sadaka, lečite svoje obolele sadakom, lečite svoje bavne, znači su sadaka, udjelujte. Znači kad čovjek bavne treba što više da udjeluje na Allahovome putu. A ako se zadržime, znači primjeri da kažem, ima dosta primjeri, ako počnem da kažem kako ljudi se olečile su sadaka, onda i vreme neće imame, pa imame prilika, možda smo imali prilika da čujeme jedan primjer kako jedan profesor na fakultet kako se olečiv sa sadaka i smo imali prilika da čujeme dosta takve primjere. A ako znaje da toga siromah, znači troši stvari koje se zabranjene u islam, onda ako sada da go pomože, onda bolje mu je da mu kupi potrebe što ima vo kuća, a ne da mu dade ime, tak da mu dade pare koje zna da će ga potroši na zabranjene stvari. Molim Allaha azza wa jel da ne učini od tih ljudi što udjeljuje i što pomaže ljudi da bi ustrajale na put pravde i put istine. I nakon ispoštovane naš slušalci, Orin Efendija, znači ideme sega, kje sme stavili pauza od tujeka da kreneme. Evo inša, ali ja će pokušam da navedem jedan hadis koji šeh isto sejat zboriv za bratstvo, zboriv, znači kako treba čovjek da bide mekajena ruka, onda ja bi podsjetio samo na jedan hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ki se prenosi ovog hadis u Muslimova zbirka, a veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah ta'ala iza ahabba abd, da Allah subhanahu wa ta'ala ako zavoli jednog roba, nada Džibril, će povikne Allah subhanahu wa ta'ala Džibrila, pa će mu reći yuhibbu Allahu al-fulan fa ahibba fa yuhibbuhu Jibril fa yunadi fi ahli as-sama. A zatim kad će vikne Allah subhanahu wa ta'ala Jibrila, da Allah subhanahu wa ta'ala će mu reći, ja sam zavolev ovog čovjeka, pa o Jibrile, ti go zasakaj. Pa zatim Jibril će go zasakat tog čovjeka. A zatim Džibril će povikat stanovnike nebesa, će im reći, inna Allahi yuhibbul fulan, Allah subhanahu wa ta'ala zavoli čovjeka, fa ahibbuh, fa yuhibbuhu ahle sama. Pa će naredi stanovnicima nebesa da go zavole tog čovjeka, pa će go zavolet i stanovnici nebesa. Thumma yudau lehu l'kubul fil ard, a zatim će go zasaka ljudi stanovnici na zemlje. Fa iza abgad al abd, da'a Džibril fa jakul, inni abgatu al fulan. Isto tak je Allah subhanahu wa ta'ala, kad će zamrzi jednog čovjeka, će reći, o Džibrile, ja sam zamrzi ovog čovjeka. A zatim tak je će se odvija taja priča. Pa ovog hadis ne ukazuje, kao što rekov, Muhammed Husemein rahimahullahu ta'ala, pa Stajf vo njegove knjige Alamat Hubbin Lahi ta'ala lil abd, koje se znači da Allah subhanahu wa ta'ala zasaka fjenog roba, i zatim da go zasaka Džibril, a zatim da go zasaka stanovnici nebesa, svako čovjek su slijedi Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, svako čovjek što saka Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, svako čovjek što svjedoči da voli Allaha i njegovog poslanika sallallahu alihi wasallam, onda i Allah subhanahu wa ta'ala ti je znak da go saka. Jer ako čovjek slijedi Allaha i njegovog poslanika sallallahu alihi wasallam, ti je se odznaci da Allah subhanahu wa ta'ala saka toga roba. Jer ni veli Allah subhanahu wa ta'ala vo Ali Imran, vo sura Imran, vo 31. ajat, kul in kuntum tuhibbun Allah, reci ako vi volite Allaha, fattabi'uni yuhibbukum Allah, znači slijedite Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, pa će vas Allah zavoljeti. Znači jedne od znakovi da ne Allah subhanahu wa ta'ala da ni ukaže put da mi je sledime Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, ali ne samo da Allah subhanahu wa ta'ala će ne zasaka, jer Allah subhanahu wa ta'ala ako zasaka jednog roba, onda kao što smo čule će povikne na nebesa Džibrila, zatim stanovnici nebesa, a zneme na stanovnici nebesa ima od Adama alaihi salatu wasalam, pa do Idrisa, pa do Nuha, pa do Ibrahima, pa do Ismaila, pa do Ishaka, pa do Jakuba, pa do Isa, pa do Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, će go zasaka svi. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala će mu oprosti grijesi i tako će biti spašen na dunjaluk i na ahiret. Molim Allaha azza wa jalla da ne učini od tija ljudi što će ga zasaka Allah subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha azza wa jalla da ne učini od tija ljudi što će ne zasaka u ime Allaha azza wa jalla. Još jedna kratka pauza će napraviti da se osvežimo su koje lakija i ako ne pristigne neko pitanje će privede me kraj današnje naše navečerno družine. بعيد ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب امحي الذنوب واهديني الطريق نور لي الطريق نور لي الطريق نور لي الطريق ان شاء إن شاء الله Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة ويل مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيه او اكو بويرم او ميكو داسو او هايدر بويرم هايدر فرهاي ناكوف كو داسو ان شاء الله متميرا زوتو يلوش محبت البرتشت ان شاء الله هايدر هايدر صوتك نوينم Nimi hel për harja bojna Dyve zoti ju bekof Me mirësi jeta ju shkof Hajde, hajde, sot e knojna Nimi hel për harja bojna Dyve zoti ju bekof Me mirësi jeta ju shkof Dy bilbila ku venojn Degëm dek selam na qojn Hajde son të krejt po shkojmë, dalësëm vaut ja e shojmë, dy bibila ku e lojmë, dhe gëm dhe kselam në qojmë. Hajde son të krejt po shkojmë, dalësëm vaut ja e shojmë, hajde hajde son të knojna, nimi her për harja bojna, dyve zoti ju bekof. Me mirësi jeta ju shkof Hajde, hajde, son të knojna Nimi her për hajnja bojna Dyve zoti ju bekof Me mirësi jeta ju shkof Hajde, more dhonde Hajde, ti tu i kesh Deshat e dhëndris Sa shkolla i me i vesh Hajde more dhonde, hajde ti tu i kesh, Peshat e dhandris, sa shkolla i me i vesh. Trando fili qel mot mot, dhandion ma i miri sot, Sa ka to ka uj me pi, pa qit gjithmon lum të ri. Rando fili qel mot mot, dhe drion ma i miri sot, sa ka to ka uj me pi, pa që gjithmon lum të rim. Hajde, hajde, son të knojna, nimi her për hajnja bojna, dyve zoti ju bekoft, me misi jeta ju shkoft. Hajde, hajde, son të knojna, Nimi her për hajnja bojna Dyve zoti ju bekoft Me misi jeta ju shkoft Hajde more dhonde Hajde ti tu i kesh Deshat e dhëndris Sa shkolla i me i vesh Hajde more dhonde Hajde ti tu i kesh Veshat e dhëndris, sa shkolla i me i vesh Bajm hajgare mu nga bet, ki thëjmë dhëndrit ban gizmet Na bevanut kena faj, karason të me qit qaj Bajm hajgare mu nga bet, ki thëjmë dhëndrit ban gizmet Na bevanut kena faj Karason të me qitë qaj Hajde, hajde, son të knojna Nimi her për hajnja bojna Dyve zoti ju bekof Me misi jeta ju shkof Hajde, hajde, son të knojna Nimi her për hajnja bojna Dyve zoti ju bekof Me misi jeta ju shkof Hajde, hajde, son të knojna imi her për harja bojna, dyve zoti u me ko, dhe mi si jeta ju shko, ajde, ajde, sante. E povodzini, efendija, vo naša emisija, drugi deo islamske teme, so pitana, malo imam i problem so naš javni dostupen Viber. Ako naš slušalci se potrudili, tu je nešto da prate, to je trenutci ne možeme da kontrolisame. Bismo privili kraj današnje naše zajedničko družine. Alo, sme tu je. Tu je sme. Nego na nagradno pitanje koje sme postavili, za sega mi se čini da odgovor nema. Evo, pristigna ovaj jedan odgovor, ima tu je. Da. E, svega na vas je onda da odgovorite našemu slušalcu, da li mu je tačen ili ne. On govori ovaj tačen, čuplja. Odgovorite tačan odgovor. Halo, assalamu alaikum, izvolite, radio Bamosna veza. Izgubili veza od poziv koji ne podsjetiv, nego naslušac, uvaženi efendija, malo slavom smo čuli s obzirom da smo sakrali da primime našeg slušalca koji bi na veza. Da li je tačan odgovor ili neko i naš slušalac dav v komentar ovdje njegov odgovor? Znači, ima dav dolo ovdje v komentar ovdje njegov odgovor, Jusuf Šuplja. Znači, tačan je odgovor jedan od hadisi, znači ono kad će gledat ću odgovor. Za ova prilika će iskoristiti me da posilami me i našeg slušalca koji se potrudiv na današnje naše nagrado pitanje da dade odgovor Jusufa Šuplja. Normalno da će vide uvažen so jedna ilahija, ako ima dobra volja neka slobodno prati. Alo, assalamu alaikum, izvolite, radio Bamosna veza. Halo. Nekako otežano i novog. Alo, assalamu alaikum. Halo? Da, svega mašala se čuje. Zvolite, radio Bamosna veza. Selam aleikum, bombe. Aleikum selam, kako ste? Evo, alhamdulillah, dobro je. Kevas? I kenas, dobro. Što te pratili se, ja bonio na vreme tebe? A niko ne me pratim, sam sebe sam pratio da le posjetim i malo da se zahvalim ako može. I zovit ću na ovakvo lepo predavanje i na ovakve dersuje, što imamo ovakve daje, šejci, što ne posjećuje. Bi se zahvaliv i sve na ilahija bi posjetiv, što ta ilahija kao i uvijek. Dobro će biti ilahija koja je taja, jer svaka emisija mi jesme drugačije, slabo se, vraćame u prošle emisije, nekako slabo i pamćene, imame se javo zrno vreme, što se dešava, ne znam, kad se vika ta ilahija, i evo, aj pre... E, pošto dobro znaš da razmišljaš, ipak imaš vreme i da razmisliš kuje. Aj, da vidi me, neka ostane na mene, a če ga pogrešim, da vidi me. Nego da iskoristim prilika da vi čestitam Hajrlija Prinova. Amin, aj da vidiš, bombe. Usta ilahija, znači će bide poselameno. Uvaženi efendi, ja si na veza, evo imaš jedan selam i so ilahija koja će ga kasnije čuješ od našeg redovnog slušalca Bigija Bilga i Pačolda. Inače, naš slušalac je najvjerovatno vo dijaspora. Si vo selu ili vo dijaspora? Vo dijaspora. A znam kad bi si bif ovdje, ne bi si vikav na telefon, nego bi si došao vo studio, kašto ti ali da se normalna stvar. Da se podružime malo. Dobro, Bigi, vidi poselamen sve ajde, zdravo. Ajde, selam aleikum, ajde. Cijela ekipa, sve prisutne okolo tebe što sluše. I hvala ti što se javi ova prilika. Idrizovića se naveza? Tu je sam, inša Allah. Molim Allaha azza wa jel, znači mu vraćam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ove naše družene, znači go ukrasuje ti vakve telefoni ove kad se javlje. Znači vakve ljudi ove što poslušaje. Znači ove naše družene tija mu je i ukras što se družime. Znači moleći Allaha azza wa jel da ni ukaže ove istinu istinom i neistinu neistinom, da ni ukaže istinu istinom i da ni dade da je sledime ta istina i neistinu neistinom i da ni ukaže Allah subhanahu wa ta'ala da videme što dalje od ta neistina. Moleći Allaha azza wa jel da našego ove slušalca, stalnog slušalca, da Allah subhanahu wa ta'ala mu oprosti, mu dade svaki hajr, da Allah subhanahu wa ta'ala go sačuva nego i njegova porodica, da Allah subhanahu wa ta'ala mu dade obilni ove hajr. I kad što čujem da ima prinova, moleći Allaha azza wa jel da ga učini poput dvajca što Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, on je dobio od Fatima, poput Hasana i Huseina, znači da im učini porod poput Hasana i Huseina, moleći Allaha azza wa jel da tija toga porod mu bide inša Allah na kijametski den i njemu i roditelju mu bide na kijametski den da im se povećat stepeni vo džene. Ja kad bi sam bif na mjesto slušao si pored vakva obučena dova, 100 puta bi sam se javio vo emisija. Allah te nagradi fitidav, svaki hejr. Jer veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, toga koji će uputi na toga hejr, njemu pripada isto takav hejr. Zamisli tebe koliko Allah subhanahu wa ta'ala te nagradi, svaku je dove ove što ti se upućuje za drugogo, a ti se vraća tebe vo tvoja torba. Inšala, i od mene da se prebaci na drugi naš slušalci i braća. Poštovani slušalci, sve imaju prilika vake, ponovo druga moralna pauza ovaj put nije iz razloga što će poselami me našeg slušalca Jusufa i što će uvaži me selam od Bilgajpa za našeg gosta. Znači prva ilahija će biti za našeg slušalca Jusufa Šuplja, koji se potrudiv da odgovori i na današnje naše nagradno pitanje što postaje uvaženi efendija. Pitanje glasilo, a odgovor kada da čujete naši slušalci, pošto sme još navezati je? Znači, kao što odgovorim naš slušalc, znači izostaje samo bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, znači bismillah, u ime Allaha azza wa jel, i neka je salavat i salam na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, o gospodaru, otvori mi vrate svoje milosti, znači Allahum iftah li abwaba rahmeti, znači tija se dove i tak je isto ulaz vo džamija, treba da osjetime ova je dova ja osalam ala rasulillah o Allahu, otvori mi vrate milosti. Jer čujem kad će vljeze vo džamija, onda zvori sva Allaha i otvorim sve tije vrate milosti. Molim Allaha azza wa jel da mi otvori vrate milosti. Eto smo čuli odgovori pitanje, vi koji slušate, ako je čitate, ste pročitali i kroz komentar kada smo i mi je primetili, odnosno naš gost koji da odgovor na slušalost koji se potrudi da odgovori. Sve kao što smo rekli, će imamo prilika da uvažimo jednog i drugog, a posle toga idemo dalje. Sofana qahuna

i evo ilahija, ako smo ja grešili, biti navika i pa druga će biti. مقرون بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مقرون بالذي قد كان وما لي حيلة إلا رجائي وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفو تاك إلهي تجنى وصرف سديرا عيش بوجه توقع شغراج ديرا وحسن ظني فكم من زلة لي في البرايا فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني مني يظن الناس بي خيرا يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني سبحانك ما أعظم سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك و... Malo jedna ilahija za selam pristignala, ali oteženo zbog naslov će se ponavučiti da ga najdeme, da ispoštujeme našeg slušalca. Vidite strpljive, jer ipak je naše družine vo drugi deo poslobodno. Poštovani slušalci, naš talas kašite, tako se vraća. Evo jedan selam od Barbula Zevđule za našeg gosta Bigija Čolda i studio Prača. Znači od Zevđeta Gorde od Barbula, našeg slušalca, koristi prilika da postane našeg gosta Bilgajpa i svi su nego i nas ovde u studio. Shik na chur, oh, oh, oh, oh. موت يشيك ناتشور بنتوچا ایم شف لاتت مصنبا شبیتی هیدم فرچافیم شبیتی هیدم فرچافیم شبیتی هیدم Une yammi varfa edi Eve dat boy sabe skader Se nuk jam i pasur veshti Me mu tje shik na qur Oza Une jammi varfa edi Eve dat boj sabe Skader Se nuk jam i pasu Veshti Me mu tje shik na qur Bo Barbola slabo ne čuje, velika kroz dremke i lahja i gost je tu. Ali sme zaslužili, a što sme dobili druga najava, inšala su zdravije, kilo, met, za našeg gosta i za nas. Dobro, ti je nijet, najverovatno poslabo čuf, jer malo i veter duje, tak je talas vo dijaspora pojče go prebacuje. Uvažene Fendija, na veza sme, najverovatno? Tu je sme, inšala. E pa svega, znači, da li saka ovoga naš slušac koji ne posela mi fot Barbula, znaš kje se naođa Barbula, naš slušac i ne zna ti je, pošteni slušac od Restelice, udaljeno negde 3 km, tak je nešto možda i pojči ili pomalo. Naš slušac tamo sluša i posela mi, kao što smo čuli, nas ovde u studiju našeg gosta i našeg slušaca Bigija, koji se javi u emisija. I umeđu vremeno obećav jedno kilo met iz razloga ili nečuv dobro ili nekako deneska otežano idala emisija ili od zadovoljstvo saka da počasti ovo društvo. Pa inšala da ima plot, onda vo letni period tu je kako se sobereme, će iskoristiti i ta dobrota. Idris, na veza sme? Tu je sme, inšala. Ako vidim je zdravo i živo, imam je dosta obećanina. Tu je kada nas slušalci se javle, so kapice, so ek stvari, so počastujene, tako dalje. Normalno ti je nesumljivo ke naše ljudi. Ali znam je da veliš, da li je čovjek obavezen, mislim kad će obeća, da li je obaveza, aj nešto kaže za obećane, malo da ga učvrstime, da ga kavrze međi bi, a? Jer opet se vraćamo, kao što sam rekao, na Kur'an i na sunet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kje vidi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam el mu'minuna ala šurutihim, muslimani se čuvaju za svoje obećanje. Jer jedan od uslovi imana da vidiš, znači kad će obećaš da upotpuniš tije obećanje. Ako obećaš, ono potpuniš tije obećanje, onda molim Allah azza wa džel da ne sačuva da bide me jedan deo od mifaka je da čuje kad će obeća ne upotpuniš upotpunjuje obećanje, znači o licemera ili dvoličnjaka. Znači molim Allaha da ne učini od tije ljudi što upotpunjuje tije obećanje. Pa da, za mjerec, ja tako bi rekao. Pa možda vide ove, malo nije potreben ove med, pa zatije. Dobro, može nas slušati da spomna Fijera, kad što prati emisije i družene, vi ste joj spomnali med negdje u vaše izlagane i kao lek, kad smo imali pitane za vode i tako dalje, kjede sme se potrudili yes. da odvore. Dobro, uvažena Efendija, yes. vreme je za privedene kraj, imalo je i vreme i družene i onda osjećam me da stvarno ova emisija privede me kraj. Ajde za kraj da čujem nešto i za vas Jena Ilahija koja će biti kompletno da ga preslušame i mi je i vi je i da posljedamime zajedno i mi je kao ekipa Radio Bamos i vi je kao gost sve naši slušalci po vaša volja, a i da privede me kraj naše družene. Znači Ilahija će biti za kraj, a mi je možeme svega prilika da se posljedamime. Evo, inšala bi iskoristio prilika da selamim sve naše i vaše ove slušaoci, da poselamim svije ove što se novija klasi, da moleći Allah da im olakša i da im dade svaki hajer, moleći Allah azza wa džel da ustraje na put pravde i put istine, molim Allah azza wa džel da našim gledalcem im ukaže istina, molim Allah azza wa džel da ujedini naše srce, da se sakamo ima Allaha Azza wa Jal, molim Allaha Azza wa Jal da učvrsti nas i slušalci naše, molim Allaha Azza wa Jal da ove riječi bude svjedok za nas, a ne protiv nas na kijametski den i iskoristavam da još jedan put je selamim, islamskim selamom, selamom koji će se selamim na vođernet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovani slušalci, ovo je bio naš redovni gost koji se druži zajedno sa nas svaka sabota ovo emisija islamske teme. Evo svega imam prilika, kao što nije običajno, četiri naše selami koje je pristignale za kraj. Znači, selam od Prizren, od Čuljan, drugi selam Rozija, Italija, treći selam Skopje, Makedonija i četvrti selam Ekstra Restelica, Podselo. Pa se selami koji je ovakve u kraj naše družine iskoristavame kako što se javljaju slušalci da bisme uvažile ini i vas. Poštovani slušalci, ste čuli da naš Efendija na kraj ve poselamiv, a svega čim imam prilika mi je da preslušam Jena Ilahija ko će bide ekstra za nas ovdje u studio, za našeg gosta i normalno ga podeljujeme sa vas, ve poselamujeme svi koji ste bile zajedno sa nas, koji ste odvojili vreme vo ovija noćne sati, noćne trenuci, minuti, kako god da rečeme, i ste poslušale malo danaska bilo ekstremnije, to jest možda i potreba bilo za nešto ovake, ali ja go zborim ekstremno, može neko slušao da uživa i da bi bilo prijatno toga koji šoveli naš važne medija, da njegov telefon je so hadisi i so potrebne stvari, a drugi je telefon koji ima neko je virusčića našarene, onda mi je malo tije kad sme se ka uzdrmanje. Evo ova Ilahija svega što ga slušame, ona je ekstra za nas ovdje u studio, za našeg Idriza Izovića i sve naše slušalci koji je slušaju glas Bamus Radio. Golem selam, idite zajedno sa nas, poslušajte glas Bamus Radio i ispoštujte ova Ilahija. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الله يا رحمن يا رحيم لك الملك يا شريك To je bilo sve današnje naše navečerno družene emisije Islamske teme. Gost naše emisije BF Idris Idrizović, voditelj emisije Nesim Hođa, Tanska realizacija Nesim Tebatali. Sve do naše emisije do ponedeljak. Vidite posle na mene i ostanite na pravi talasi. Vam se radi, ima što da čujete. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. ضجة الأصوات مذ أن دخلت لعالم الأموات الموت حق والحقيقة مرة ولنا بموتنا عظيم عظات ولنا بموتنا عظيم عظات هي سكرة لم ينج منها أحمد فمن الذي ينجو من السكرات لكن عزاء المؤمنين بموتهم لقيا الكريم بواسع الجنات لقيا الكريم بواسع الجنات سكنت لموتك ضجة الأصوات أن دخلت لعالم الأموات الموت حق والحقيقة مرة ولنا بموتنا عظيم عظات ولنا بموتنا عظيم عظات للصابرين على المصاب بشارة فيض من الصلوات والرحمات إنا لربي راجعون ووعده حق بأن نحيا بعيد مماتي حق بأن نحيا بعيد مماتي يوما يوفى الصابرون أجورهم إن أظهروا لله حسن ثباتي